Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Ja som veľmi vďačný pánu Ježišovi, že nám otvoril túto možnosť tu byť s vami a zdieľať sa s tým, čo prežívame. Jestem vďačný pánu Ježišovi za to, že umožlívil nám, že dal nám takú sposobnosť, żeby byť tutaj z vami i dzielić się tym, co Pan włożył w nasze serca. A tak wam to chcę aj wyznać, że veľmi som vďačný Pánu Ježišovi za brata Andrzeja. Chcę wam to też wyznać, że jestem wdzięczny Panu Jezusowi za brata Andrzeja. Dziękuję Bogu, że w tej służbie możemy wedle seba stać pewnie. Dziękuję Bogu, że możemy tak wiernie w tej służbie razem stać. A że możemy odozdawać ten Boży odkaz. Że możemy przekazywać to Boże przesłanie. Wczorajśmy mówili o Jonaszowi. Wczoraj mówiliśmy o Jonaszu. Mówiliśmy o tym, o tym predurczeniu. Mówiliśmy o przeznaczeniu. Powołania. O powołaniu. Ale ukazało się, że Jonasz nie był przygotowany na to. Ale objawiło się, pokazało się, że Jonasz nie był gotowy do tego, co Pan Bóg chciał na niego położyć. Co Pan Bóg chciał mu zwierzyć. Miał swoje przedstawy. On miał swoje wyobrażenia. Miał swoją głowę. Miał swoją głowę. A my mamy swoją, wszak? My swoje też mamy, tak? Albo mamy niekoho innego. Mamy czyjąś głowę? Mamy głowę Pana Jezusa. Mamy głowę Pana Jezusa? No, jak mamy, wdzięka Panu, takśmy przeszli jakiś úsek cesty. Czyli jeżeli mamy, to znaczy, że przeszliśmy jakiś kawałek drogi. A zdaliśmy się tej naszej głowy. I pozbyliśmy się tej naszej głowy. Ale to była cesta złamania. Ale to była taka droga złamania. Na to, aby Jonasz sa vzdal svojho rozumu a svojich predstav, svojej hlavy. Żeby Jonasz pozbył się swojego wyobrażenia, swojej głowy. Na to potrzebował przejść złomeniem. Musiał przejść przez takie złamanie. My mamy takie przysłowie, porekadło na Słowensku. Mamy takie przysłowie na Słowacji. Że ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Czyli wyginaj, kształtuj mnie mamko, czyli mamo, dopóki jestem Janko, czyli młody. A kiedy będę Jano, a jak już będę Janem, czyli dorosły, nie ogniesz ma mamo. Nie, wtedy mnie mamo nie ugniesz. Nie, a wy macie jakieś podobne przysłowie w polsku? No, jak się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Albo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No. Widzicie, wszelicho wiemy. Cokolwiek wiemy. Ale różne rzeczy. Co jest veľmi dôležité. Ale to, co jest bardzo ważne. To ohinianie. To, że to naginanie. To lamanie. To łamanie. Tej naszej woli. Naszej woli. Tych naszych predstaw. Naszych wyobrażeń. Ono to veľmi boli. To jest bardzo bolesne. Ale jest to veľmi potrzebne. Ale to jest bardzo potrzebne. Widział som jeden dokument. Widziałem kiedyś taki dokument. Ako w Severnej Ameryce. Jak w południowej Ameryce. W tym czasie, kiedy Belosi tam zaujímali tam ten tu Severną Amerykę. Kiedy biali zajmowali południową Amerykę. Boli tam nádherné konie, wiemy, że były to mustangi. Wiemy, że tam były takie niezwykłe, przepiękne konie, nazywały się mustangi. To były dziwokie konie, żyli na dziwoku. To były dzikie konie, w dziczy żyły. A tyto ludzie, oni ich chcieli proste osiedlać. I ci ludzie chcieli ujarzmić, osiodłać. Ujeździć te konie. Ale te to konie były dziwokie. Ale te konie były dzikie. A posadzili, dali na nie ten to sedadło. I posadzili, położyli na te konie siodło. A posadzili tam człowieka. Posadzili na nim człowieka. A ten skakał z nim. A ten koń z nim skakał. A proste on sa tam držal. A ten jeździec trzymał się tam. A ten koń sa bránil. Koń wzbraniał się. On mal svoju predstavu. Koń miał svoje wyobrażenia. A viete dokedy? Viete jak długo? Kým sa ten koń nezlomil sám v sebe. Dopóki ten koń nie złamał się sam w sobie. Ten Mustang, ten divoký koń, keď sa zlomil sám v sebe. Ten Mustang, ten dziki koń, kiedy złamał się sam w sobie. Tak wtedy ho mohol byť použiteľný. Wtedy, od wtedy już mógł być użyteczny. My máme v našom charaktere niečo také divoké. Coś w naszym charakterze jest takiego dzikiego. Mnie nie bude nikto rozkazovať. Nikt mi nie będzie rozkazywał. Nikto mi nie bude dávať pravidla. Nikt mi nie będzie zasad ustalał. Proste, čo sa deje v tomto svete? Co w tym świecie się dzieje? Kde sa otočíme, všade sú len požiadavky, wszędzie, obmedzenia. Gdzie obrócimy, to są żądania, ograniczenia. Búrime sa. Burzymy się przeciwko temu. Dokiedy? Dokiedy? Pokiaľ nie będziemy zlomeni. Do momentu, aż nie będziemy złamani. A wiecie, jedynie zlomeny człowiek, wiecie, tylko złamany człowiek może być použiteľný w Bożych rukach. Może być użyteczny w rękach Bożych. Pokiaľ człowiek nie przeżyje wnútorné zlomenie, dopóki człowiek nie przeżyje tego wewnętrznego złamania, tak stále je v protivenstve s Bohom. Zawsze jest w przeciwności w stosunku do Boga. Może mať plné ústa Boha. Może mieć usta pełne Boga. Może śpiewać o Bogu. Może śpiewać o Bogu. Może kazać o Bogu. Może głosić o Bogu. Ale pokiaľ neprežije zlomenie, ale do chwili, kiedy nie przeżyje tego złamania, stále je v stave protivenia sa s Bohom. Ciągle z tym takim stanie przeciwstawiania się Bogu. Ale Boh o tom vie. Ale Pan Bóg wie o tym. A on nás povoláva takých, aký sme. Nie, on powołuje nás takých, jakými jesteśmy. On nám dôveruje taký, aký sme. Ufa nám takým, jakými jesteśmy. A on vie, že my potrebujeme prejsť tým zlomením. I on vie, že přes to złamanie my musíme przejść v našom życiu. Ak máme byť použiteľní v Božích rukách, jeżeli máme byť užiteční v Božích rękach, my sa nemôžeme protiviť a skákať ako ten Mustang a zhazovať dole bremeno. I skákať jak ten Mustang i trubovať to břemie, ktoré na nás je zrzucić. Aj písmo hovorí, również písmo mówi, že mladenec, ktorý nosí bremeno vo svojej mladosti. Že mladenec, ktorý břemie nosí v svojej mladosti. Že je to k užitku a k požehnaniu jeho života. To je užitečné i na blagoslavenstvo v jeho życiu. Človek, ktorý má svoje predstavy. Človek, ktorý má svoje vlastné vyobraženia. A neprežije zlomenie. I neprežije tego złamania. Ničí svoje okolie. Niszczy svoje otoczenie. Keď som išiel do manželského vzťahu. Kiedy wchodziłem w relację małżeńską. Mal som také sveté, nádherné predstavy. Miałem takie święte i niezwykłe wyobrażenia. Verte tomu, že som mal tie najkrajšie predstavy a najnáboženskejšie, aké môže mať Boží človek. I uwierzcie mi, że miałem te najpiękniejsze i te najświętsze wyobrażenia na temat małżeństwa, jakie może mieć Boży człowiek. A predsa Pán Boh ma priviedol k tomu. A jednak Pán Bóg doprowadził mnie do takiego bodu, do takiego punktu, gdzie som prežil zlomenie. Kiedy przeżyłem takie złamanie. A gdzie som povedal Panie Ježišu. I powiedziałem Panie Jezu. Jedyny dôvod, prečo som ešte tu na svete, si ty. Jedynym powodem, dla którego jeszcze jestem na tym świecie, jesteś ty. Ďakujem ti, že si mi dal krásnu manželku. Dziękuję ci, że dałeś mi piękną żonę. Ďakujem, že si mi dal krásne deti. Dziękuję ci, że dałeś mi cudowne dzieci. Ale jediná motivácia mojho života, ale si už len ty. Jedyną motywacją mojego życia jesteś już tylko ty. A viete, čo povedal Duch Svätý? Viete, co Duch Święty powiedział? Konečne. No, nareszcie. A potom ma učil milować svoju ženu. A potom učil mne kochať moju ženu. Učil ma vernosti. Učil mi vernosti. Vernosti k nej. Vernosti v stosunku do nej. Vernosti k mojim deťom. Vernosti v stosunku do detí. Vernosti do jeho služby. Vernosti v jeho službe. Viete, to, čo vidíte v mojom živote a v tej službe... Viete, to, čo vidíte v mojom życiu i v mojej službe... To nie je moja hlava. To nie je moja głowa. A to je stav mojho zlomenia. Ale to je stan mojego złamania. Kde ma Boh zlámal... Kde Bóg złamał mnie... Nie preto, aby ma ničil... Nie dlatego, żeby mnie niszczyć... Ale preto, aby ma mohol používať. Ale po to, żeby mógł mnie używać. A ešte aj teraz, po mnohých rokoch... I ešte teraz, po wielu latach... Tá divokosť, ako ten Mustang, kde sa bránim... Tá dzikosť... Prichádza do mojho života. U tego Mustanga, kedy bronię się przed czymś, tak jak u tego Mustanga? A znovu prežijem, a nové zlomenie, a nové zlomenie, a nové zlomenie. I vtedy przychodzi kolejne nové złamanie i nové złamanie. A človek by si myslel, že to je koniec. I človek myslel by, že to už koniec. A v duchu počuje spievať anielov. A v duchu slyšie, jak anielovie spievajú. A chvália Boha. I chválą Boga. Brat môj, sestra moja. Bratie, siostro. Nebraň sa zlomeniu v svojom živote. Nebraň sa pred tým złamaniem v tvojom życiu. Aj Jonáš potreboval zlomenie, na to, aby ho Boh mohol používať. I Jonáš musel byť złamany, żeby Bóg mógł go użyć. Lebo on mal svoju hlavu. Bo on miał svoju głowę. Pán Boh mu povedal, pôjdeš do Ninive. Pán Boh povedal, pôjdeš do Ninive. A ja hlavám, nie, ja pôjdem do Taršiša. A on povedal, nie, pôjde do Taršišu. No tak Pán Boh, čo musel urobiť? Zlomiť. Co Pán Boh musel zrobiť? Musel go złamać. A ako ho zlomil? V jaký spôsob go zlomil? Do tej najväčšej hlbiny. V tej najväčšej, v tom najgłębszej głębie, nisko. A v tých hlbinách? I v tých głębinách? Keď videl, že je koniec? Keď už videl, že je koniec? Že nemá nikoho? Že nemá nikogo? Len Boha? Tylko Bóg? Tak tam začal mať obecenstvo, modlitebné obecenstvo s Bohom. Tam začal mieť přes modlitve relácie s Bogiem. A tam začal vnímať, že cez to obecenstvo s Bohom... I tam začal sobie uświadamiać, že přes tomu relácie s Bogiem... sa začína otvárať nová perspektíva. Začala sa dla niego otvierať nová perspektíva. A už nie jeho hlava. Už nie jeho głowa. Nie jeho predstavy. Nie jeho vyobraženia. Ale vola Božia sa začala diať v jeho živote. Ale Božia vola začala sa diať v jeho życiu. A Boh ho mohol používať. I Bóg mógł začať go używać. Viete, koľko máme schopných Božích mužov? Viete, ak veľa máme zdolných mężów Božích? Koľko Božie ženy sú schopné? Ile Božích neviast je takých zdolných? Tak vedia pekne hovoriť. Tak pekne potrafia mluviť. Tak pekne dokážu kázať. Pekne potrafia głosiť. Ale svojou hlavou. Ale tylko svojou głowou. Podľa svojich predstav. Według svojich vlastných vyobrażeń. Boh nás vedie do ťažkých situácií života. Bóg prowadzi nás v trudné situácie życia. Aby sme boli oslobodení sami od seba. Že by sme byli uvoľnení sami od siebie. A aby sme boli povolní Bohu. I že by sme byli taci poddaní Bohu. A potom nás Boh užíva. I później Bóg nás užíva. Poviem vám jednu takú osobnú skúsenosť. Také osobisté doświadczenie moje vám poviem. A ja som musel prejsť cez tie najväčšie hlbiny mojho života. Ja musiałem přes tie najväčšie głębiny mojego życia prejsť. Ja som vám hovoril, proste pýtal som sa pána, prečo, až kým mi rožok začal raz. Nie, mówiłem vám o tym, že pytałem pána, dlaczego, až taký róg začal mi tu rosnąć. A potom, keď som prišiel tomu doktorovi, hovorím, jak budem s jedným rožkom, keby som aspoň dva... Jak prišiel do lekára, tomu, jak budem žil s jedným rogiem, že by chodčas dva mi urosli. Tak on hovorí, to, pan Barkosiewicz, to robicie humor. To jest ważna rzecz. Żartuje sobie pan z tego, to są poważne rzeczy. No a tak sąsiad dostał do niemocnicy. A więc dostałem się do szpitala? A pamiętam się, jak sąsiad rozłączył dzień przed tym ze swoimi przyjaciółmi. Pamiętam, jak rozłączyłem się dzień wcześniej ze swoimi przyjaciółmi. Przyszli aj kazatelia. Również kaznodzieje przyszli. A tak som vnímal, že mali také svedomie, chceli si to tak so mnou dať do poriadku, prv než odídem z tohoto sveta. I, no tak čujem, že oni v svojich sumieniach chceli v jakýś sposób uporządkować te relacje ze mną, żebym mógł w taki sposób czysty odejść z tego świata. Tak dzień przed moją operacją głowy przyszli sa rozlúčiť. Dzień przed moją operacją głowy przyszli się ze mną pożegnać. A ja som vedel, že idem do veľkého zlomenia. Ja vedel, že ide na také mocné zlomanie. Keď ma oholili, pelegniar ma oholil. Kedy pelegniar oholil mi głowę. A videl, ako ja tam spokojne sedím. I videl, jak spokojne siedzę. A usmievam sa. I usmieham się. Opýtal sa ma. Zapytal mnie. Kto ste vy? Kým ty jesteś? Jak je to, že takto spokojne tu sedíte? Jak to je možlivé, že sedíš tu taký spokojný? Ja keď holím hlavy ľudí a majú ich operovať na hlavu, tí ľudia sa trasú, tí sú farby menia, sú v ťažkej situácii. Ti všetci ľudia, ktorým pred operáciou głowy, gole głowy, oni są nerwowi, oni są niespokojni, oni się trzęsą. A ty tu spokojnie siedzisz. A ty tu spokojnie siedzisz. Kto si ty? Kim ty jesteś? A ja mu mówię, ja som Boží služobník. Powiedziałem, ja jestem Bożym sługą. A on začal činiť pokánie. A on začal pokutovať. Začal vyznávať svoje hriechy. Začal vyznávať svoje grzechy. Jak mi holil moju hlavu. Jak golil mi głowę. Tak som cítil, ako horúce slzy mi kvapkajú na hlavu. Čułem, jak gorące łzy kapią mi na głowę. A boli to úprimné slzy pokánia. To były takie szczere łzy pokuty. A on hovoril, a ja som bol kedysi blízko Boha. Powiedział, ja też kiedyś byłem blisko Boga. Ale potom prišlo jedno dievča zo sveta. Ale potem przyszła dziewczyna ze świata. A odviedla ma od Boha. I odprowadziła mnie od Boga. Teraz nie mam ani Boha. Teraz nie mam ani Boga. A nie mam ani tu dziewczyny. Ani tej dziewczyny nie mam. Ale ja za teraz nawrócim k Panu. Ale teraz nawrócę się, nawracam się do Pana. Ja som bol celý czas ticho. I w ogóle się nie odzywałem. Ja som nie mówił ani jedną wetu. Nie powiedziałem ani jednego zdania. A kim on dogolił moją głowę? Zanim on dogolił moją głowę. On sa odozdal Panu Jezusowi. Oddał się Panu Jezusowi. Złamanie przynosi wielkie owoce. Przynosi wielkie owoce. Człowiek sa brani złomeniu. Człowiek broni się przed tym złamaniem. Tak jak ten koń sa brani tomu. Tak jak ten koń broni się przed tym. To przyrodzone, że człowiek sa brani bolesti, brani sa trápeniu, ciężkościom. To jest naturalne, że człowiek broni się przed złamaniem, przed bólem, przed cierpieniem. Ale kiedy nie dojdzie k tomu złomeniu. Ale jeżeli do tego złamania nie dojdzie. Pan Bóg nie wie, albo nie może tak położyć. Pan Bóg nie jest w stanie go użyć. Potem, kiedy som po operacji głowy. Kiedy byłem już po operacji głowy. Som sa zobudil. Obudziłem się. A tak widzim, że mam te prisavky. Widzę te wszystkie przyssawki na swoim ciele. Kable. Kable. Ja som vypadal jak počítač. Wyglądałem jak komputer. Mówim, tu kabel, tam kabel. Tu kabel, tu kabel, tam kabel. Tam kabel. Ale hovorím, ale ja nie som počítač. Ja mówię, nie jestem komputer. Ja potrzebuję iść cykać. Ja muszę iść do ubikacji. Tak som pobral dole tie... Pozrzucałem te przystawki z siebie i te kable. Zszedł som z postele. Zszedłem z łóżka. A išiel som na ubikację. I poszedłem do ubikacji. Naraz pielęgniarka kryczy, pan Barkocy, gdzie ste? I nagle pielęgniarka krzyczy, panie Barkocy, gdzie pan jest? A ja z ubikacji kryczym, No tu są. No krzyczę z ubikacji, tutaj jestem. A co tam robicie? Co pan tam robi? No, a co za tu robi? A co tu się robi? To nie śmiecie. Nie może pan tego robić. A co on to ma puścić? Do gaci. Co? Do spodni to miałem wypuścić. A ona mówi, myśmy tu na to, abyśmy was obsłużyli. Jesteśmy tu po to, żeby was obsłużyć. Tak potem ma odwiedła spęd do pościele. Zaprowadziła mnie z powrotem do łóżka. A w nocy przyszedł ku mnie Pan Jezus. I w nocy przyszedł do mnie Pan Jezus. Czy to był sen, czy to było widzenie, to ja wam nie wiem powiedzieć. Ja nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był sen, czy to było widzenie. A opytał sama Pan Jezus. I Pan Jezus zapytał mnie. Aleksander, chcesz? Niečo ci ukażę. Aleksander, chcesz? Pokażę ci coś. A mówię, ano, Panie, chcę. Powiedziałem, tak, Panie, chcę. A tak ma chytil za ruku. I chwycił mnie za rękę. A išliśmy. Išliśmy. Išliśmy, tak, było tak szaro. Szliśmy, a tak szaro było? Nie było ani światło, ani tma. Nie było ani jasno, ani ciemno. Taka szarość była. A wiedol ma. I prowadził mnie. A mówi, a teraz przejdziemy tu przez ten to porast. I... Porast, taka huština, takie... Przez taki gąszcz przejdziemy teraz. A jakśmy przeszli na drugą stronę... I przeszliśmy na drugą stronę... Tam było jasno. Tam było jasno. Tam było krasnie. Tam było pięknie. Pozeram sa. Patrzę. Nádherná príroda. Przyroda przepiękna. Ale on był stale przy mnie. Ale on ciągle przy mnie był. A pozerám sa pred seba. I patrzę przed siebie. A vidím veľký zástup ľudí. I widzę ogromny zástęp ludzi. Pozeral som tým ľuďom do tváre. Patrzyłem na twarze tych ludzi. Oni všetci boli šťastní. Wszyscy byli szczęśliwi. Oni boli usmiati. Wszyscy byli uśmiechnięci. Už len pohľad na nich bolo vidieť, že akí sú radosní, akí sú błogosławieni. Tylko patrząc na nich można było zobaczyć, jacy są szczęśliwi i błogosławieni. A ja som myslel, že ja týmto ľuďom mám kázať evanjelium. Ja myślałem, že tým ľuďom mám głosić evangelię. Taký to som. Taký jestem. A bolo to na takom vyvýšenom mieste. To bolo na takým podvyšeniu. A pred nami bola priepasť. I medzi nami taká přepaść była. Takže sa nedalo prejsť tam. Nie dalo się przejść tam na drugą stronę. Bolo to vyvýšené miesto. To bolo takým podniesione miejsce. Tam sme stáli s Pánom Ježišom. Stałem tam s Pánem Jezusem. A ja som myslel, že týmto ľuďom ja mám zvestovať evanjelium, zodvihol som ruky a začal som sa modliť. I ja myślałem, že mám głosić tým ľuďom evangelie, więc podniosłem ręce i zacząłem się modlić. Drahý nebeský Otče. Drogi nebiański Ojcze. Ďakujem ti za tvojho milovaného syna Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti za tvojho umilovaného syna Pána Jezusa Krista. A ja som chcel hovoriť ďalej. Niekedy chciałem mówić dalej. Môj jazyk sa premenil. Mój język się przemienił. A začal som hovoriť inou rečou. I zacząłem mówić w innym języku. Ale vedel som, že tá reč je nebeská. I wiedziałem, że to jakiś niebiański język. To bol jazyk, ktorým sa hovorilo v nebi. To był język, którym w niebie się mówiło. A ja som si myslel, no budú tí ľudia rozumieť tomu, čo ja tu sa modlím, ja hovorím. Či ti ľudia budú rozumieť ten jazyk, ktorým ja tu teraz sa modlím? Tak som na chvíľu stichol. Utišujem sa na chvíľu. A počúvam. I slyšę. A celý ten zástup ľudí spolu sa so mnou modlili. I celý ten zástup ľudí razem ze mnou sa modlí. A v tom istom jazyku, ako som sa ja modlil. I v tým samým jazyku, v ktorým ja sa modlím. A tak som vnímal, že tie modlitby bol ako taký hukot mnohých vod. I odčúvalem to, jakby taký šum veľkých vod. Taký hukot, šum. Taký šum. Šum vody. Šum vody. A bolo to také monotónne. Bolo to také monotónne, také stále. Ale také mocné. Ale mocné. Viete, keď sa človek fyzicky modlí tu, na tejto zemi, kiedy človek fyzicky tutaj na zemi sa modlí, tak pociťuje, že sa vyčerpáva, unavuje. No, on čuje s biegiem času, že sa menší, že ustaje. Ale tam to bolo opačne. A tam to bolo odvrotne. Čím viac sa modlilo, tým bol človek plnší. Im dlhšie sa človek modlil, tým bol taký plnejší, silnejší. Radosnejší. Radosnejší. Blaženejší. Bardziej błogi. To bola taká nádherná blaženosť počas tých modlitieb. To bola taká blagosť nevyobrazená v čase tých modlitv. Že ja som to v živote svojom nikdy nezažil. Ja nikdy v svojom życiu tego nie doświadczyłem. A potom som si všimol. A potom sa zorientovalem. Že táto, ten monotónny hukot tých modlitieb. Že ten taký monotónny šum jakby tej modlitvy. Začal sa premieňať. Začal zmieňať sa. V melódiu. V melódie. To nebolo, že prestali sme sa modliť a začali sme spievať. To nebolo nie. Tak, že prestali sme sa modliť, začali sme spievať. Tie modlitby prešli spontánne do spevu. Tak płynnie te modlitwy przeszły w śpiew. To była nádherná melodia. To była przepiękna melodia. Nigdy som niečo také nádherné, krásne nepočul. Czegoś takiego przepięknego nigdy nie słyszałem. Taka blaženosť prichádzala z tej melodii. Taka błogość wychodziła z tej melodii. A z tych modlitieb. I z tych modlitw. Że to było niečo vrcholné. To był wierzchołek. A ten, ktorý vedľa mňa stál, i ten, ktorý stál obok mne, mi povedal. Povedal mi. A teraz sa spieva pieseň Baránkova. Teraz spieva sa pieseň Baránkova. A ja keď som počul, že ja spievam pieseň Baránkovú, keď zrozumiem, odčujem, že spievam pieseň Baránka, celú svoju bytosť som položil do toho spevu. Celú svoju osobovosť vložujem v ten spiev. A v tej chvíli, mňa to začalo dvíhať z toho miesta. Začalo mne to podnosiť z toho miesta. Cez tú priepasť ma to chcelo zobrať smerom k trónu Božiemu. Cez tú priepasť chcelo mne to poťahnuť do trónu Božego. Po pravej ruke bol trón Boží. Z pravej strony bol Boží trón. Nevidel som mu ani kúsok z neho. Z neho ani kawałka nie widziałem. Lebo bol zahalený celý v hmle. Bo on bol celý zakrytý mgłą. Ale taká sláva Božia odtiaľ vychádzala. Ale vychodziła taká chvála Boža z tego miejsca. Že nebolo pochybnosti, že to je trón Boží. Nie bolo žiadnej wątpliwości, že to je trón Boží. A mňa to začalo brať k tomu trónu. I začalo mnie to ciągnąć ku temu trónowi. A Pán Ježiš to prerušil. Pán Jezus to przerwał. A zobudil som sa v nemocnici na posteli. I obudziłem się w szpitalu na łóżku. Viete, normálny človek a normálne prežívanie, to, čo normálne človek prežíva každodenne, pokoj. To, co človek normálne každého dňa prežíva v pokoju. To je hlboká depresia oproti tomu, čo prežíva v nebi. To je skrajná depresia v stosunku do tego, co v nebi sa prežíva. V momente, jak som sa zobudil, som začal plakať. V momente, kedy obudiłem się, začałem płakać. A prosil som Pána Ježiša, Panie Ježišu, zober ma naspäť. I prosiłem, Panie Jezu, zabierz mnie z powrotem. Ja nie chcę być na tomto świecie. Już nie chcę być na tym świecie. Ja tam chcę być z Tobą. Chcę tam być z Tobą. W tej Twojej sławie. W tej Twojej chwale. Zober ma, Panie. Panie, zabierz mnie. Tak som wrócnie prosił. Tak wdzięcznie prosiłem. Że Pan Jezus się postawił poza moją głową. Pan Jezus stanął za moją głową. A powiedział mi dwie słowa. I dwa słowa mi powiedział. Oczyścił som cię. Oczyściłem cię. A uzdrowił som cię. I uzdrowiłem cię. A ja som musiał oponować. Nie śmiałem oponować. Że smel som mu. Že proste ja som urobil niečo zlé. A więc jednak oponovalem. A hovorím mu. I mluvím do niego. Pane Ježišu, ale ja som nie toto prosil. Pane Ježišu, nie o to prosiłem. Aby si ma uzdravil. Aby si uzdrovil. Ale aby si ma zobral späť. Ale prosiłem, żebyś mnie z powrotem zabral. Ale keď ja som toto hovoril, on už tam nebol. Jak ja to mówiłem, jego już tam nie było. Nepýtajte sa ma, že ako som to vedel. Vedel som. Nie pytajcie mnie, skąd to widziałem. Wiedziałem. Wiedział som, że kiedy ja już mu hovorím späť, on już tam nie. Wiedziałem, że jak mówię do niego z powrotem, jego już tam nie było. Rano prišiel doktor. Rano przyszedł lekarz. Pozerá prístroje. Patrzy na te wszystkie urządzenia. Chytil sa za hlavu. Chytil się za głowę. Co sa tu stalo? Co się tu stało? Neprezradil, že prístroje ukázali, že som bol preč. Nepovedal, nie zradil tego, že te urządzenia wskazywały, že mnie nie było. A hovorí, pán Barkoci. Mówi, pani Barkoci. Jak sa cítite? Jak pán sa čuje? A ja hovorím, veľmi dobre. Ja povedem, bardzo dobře. Moja tvár žiarila. Moja tvář płonęła. Ako Mojžišova tvár, keď bola v blízkosti Božej. Tak jak Mojžiš, kedy vrútil z obecnosti Božej. A tento lekár sa takto zľakol. I ten lekár tak vystrašil si tego. On si myslel, že tam v tom mojom mozgu urobili šarapatu. No, lekár myslel, že Alexander dostal přebitia na masę. A tak ma začal skúšať na sobie. I začal doświadczać, próbować sam. Na sobie. 2x2 je koľko, 5x5 a tak ďalej. A więc przez takie przepytywania začal mnie testować. Ile czy, ma dodać dwa. Czy mój rozum dobre funguje, czy rozum ostala logika? Czy mój rozum dobrze funkcjonuje, czy coś się podziało z logiką? Wiele ma wyskuszał. Wiele pytań zadał. Mówi, wszystko dobre mówi. Powiedział, mówi wszystko dobrze. Co się z nim stało? Co się z nim stało? Tak to na was rozmyślał. Tak co się z nim stało? On tak na głos rozmyślał, co się z nim stało? A mówi, ozaj sa dobre cítite. Rzeczywiście pan się dobrze czuje. Veľmi sa dobre cítite. Bardzo się dobrze czuje. No on bol úplne hotový. On był gotowy, ugotowany. Hovorí, musím každú chvíľu prísť vás kontrolovať. Nemajte mi to za zle. Niech się pan nie gniewa, ale co chwilę muszę pana kontrolować, sprawdza. A skutecznie, chodil, co chwila prichádzal, jak sa máte? Co chwilę przychodził, pytał, jak pan się ma? Dobrze. A keď ma na štvrtý deň po operácii, štvrtý deň po operácii, prišiel, pozeral, prišiel, popáčil, ako sa máte? Jak pán sa má? A ja hovorím, veľmi dobre. Bardzo dobře. Tak sa tak nahneval. On sa tak rozgneval. Hovorí, počujete, pán Barkoci, čo sa tu deje? Slyši pán, pani Barkoci, to tu sa deje? Tam plačú, tam kričia, tam křičú, tam jenčú. A vy sa tu usmievate ako mesiačik na hnoji. A pán sa tu usmieha, jak księżyc na... Coś tam. A což tam to... Neverím vám ani slovo. Nie wierzę v ti ani v jedno slovo. Podajte mi ruku. Podaj mi pan rękę. Stlačte mi prst. Uścicie mi dłoń. Ako nevládzete. Uścicie mi dłoń, ile tylko dáš rady. A hovorím, ale pán doktor, vás to bude boleť. A ja mówię, pani doktorze, będzie ci to bolało. A hovorím, ty sa nestaraj o to. Nie troszcie o to. Nie martw. Ako nevládzeš. Tylko ile máš siły. Tak som myslel, no keď on nemá rozum, ja musím mať. Ja myslím, ak on nemá rozumu, to ja musím mať. Pomaly som mu začal tlačiť. Začal mu stiskať ręce. A naraz zakričal, dosť. Nagle krzyknul, dosyť. A hovorím, vidíte? On nevedel, že ja som bol autoklampiar. On nevedel, že ja kedyž zajímavajem sa blahárkou samohodovou. A viete, keď striháme s tými nožnicami plechy, to som mal tak vycvičené prsty. Nožicami tnieš blache ciągle, to máš tie palce tak vycvičené. Že ja keď som niečo stlačil, tak no, jak, oči vychádzali. Jak coś stisnąłem, to až oči vychodzili. No a tak hovorí pán Barkoci. Mówi, panie Barkoci. Vy ste úplne zdravý. Pán je zupełnie zdrowy. Vy nemáte zvýšenú teplotu. Temperatúry nemáš? Nemáte premenený tlak. Ciśnienie jest w porządku. Máte všetko ideálne. Wszystko jest idealne. Vy ste úplne zdravý. Pán je zupełnie zdrowy. Čo ste to za pacienta? Co z pana jest za pacient? Zajtra môžete ísť domov. Môže pán ísť jutro do domu. A ja som tam mal byť minimálne 10 dní však. Miałem tam alebo byť minimálne 2 týždne, neviem presne. Neviem dokladne. A 5. deň už ma posielali s vykrojeným rožkom. 5. dňa s tým vyčentým rogiem vysúhali mňa do domu. Volám moje Zuzke. Dzvonie do Zuzky. Zuzka moja. Zuzko. Poď pre mňa. Přijeď po mne. Mám ísť domov. Vypísali mňa do domu. A čo si sa pýtal domov? Co, na vlastné žondanie? Ale gdzie? Nie, skąd? A nie ma, nie napadło. No, przez myśl mi nie przeszło. Tak, co si wywiedol? Co wywinąłeś? Proszę cię posiadł. Dlaczego cię wysyłają do domu? A mówię, nic som nie wywiedol. Som zdrowy. Nic nie wywinąłem, zdrowy jestem. Przecież ani tylko si tam nie na, na are, na reskę, koľko by si mal byť a ešte dva týždne ťa mali sledovať tam. No nie, nie jesteś to minimum, ktoré tam miałeś być, a ešte później dva tygodnie mieli cię trzymać na obserwacji. A teraz ťa posielajú domu? I teraz cię wysyłają do domu. A hovorím, čo ma, nechceš doma? Nechceš byť v domu, zapytałem? A prídem pre teba. Přijadu po tebe. Tak prišla pre mňa. Přijahala po mne? Mal som na hlave ako ind tú búru. Miałem na głowie ten turban, jak muzułmani. A manželka hovorí, zastavme sa tu v Kauflande. Ona mluví, začúvajme sa v Kauflande. A poč, tu ma počkaj. I začakaj tutaj na ja mňa. Ťa tu čakať nebudem. Ja tu nebudem čakať. Ja idem s tebou. Ide s tobou. Tak išiel som do Kauflandu s veľkým turbanom na hlave. Všedem do Kauflandu s tým turbanem na głowie. A prechádzal som sa tam pomedzi regále. Chodziłem tam medzi regálami. A ľudia pozerali, že čo to je za inda. Ľudia... Z jakiej kasty są? Co to za UFO i z jakiej kasty? Powiem wam jedno tajemstwo. Jedną tajemnicę wam powiem. Pan Jezus mi tam. Tam w niemocnicy powiedział, uzdrowił som cię. Pan Jezus tam w szpitalu powiedział mi, uzdrowiłem cię. A kiedy on nieco powie. I on, jeżeli coś powie. To jest prawda a amen. To jest prawda i amen. Už veľa rokov odtedy prešlo. Veľa lat odtedy minęło. A ja som nemal ani najmenšej komplikácie. Najmniejszej komplikácie nie miałem w swoim organizmie. Bol som na, v jednej reštaurácii. Byłem w jednej restauracji. Tam mi váza spadla na hlavu. Váza spadła mi na głowę. Z hora. Z góry. A váza sa rozbila. Ona się rozbiła. A moja hlava bola poriadna. A głowa została w porządku. Musel som prejsť hlbinami. Musiałem przejść przez te głębiny. Aby mi ukázal Pán. Żeby Pán mi pokazał. Že On je stále so mnou. Že On je zawsze ze mną. Viete, prečo o tomto hovorím? Viete, dlaczego o tym mówię? Aby ste si hlboko uvedomili. Že by ste sobie głęboko uświadomili. Lebo sú tu a sedia tu medzi vami bratia a sestry, ktorí túžia úprimne slúžiť Bohu. Bo są wśród vás bratia i siostry, którzy tęsknią za tym, żeby szczerze Bogu służyć. Chcą mieć skuseności z Bogiem. I chcą mieć doświadczenie z Bogiem. A ja preto to muszę wam powiedzieć. I dlatego muszę wam to powiedzieć. Że jak chcecie nieco głębokie zażyć. Jeżeli chcecie coś głębokiego doświadczyć, przeżyć. A chcecie zażyć dziwy a zázraky w swoim życiu. Jeżeli chcecie doświadczyć znaków i cudów w swoim nie życiu. Nie śmiecie zabranić złomeniu. Nie możecie się bronić przed tym złamaniem. A to nie len zlomenie pre zlomenie. Ale to tylko, nie tylko takie złamanie dla złamania. Ale preto, aby ťa Boh mohol použiť. Ale po to, żeby Bóg cię mógł użyć. O pol roka na to som mi mali dať túto umelú hmotu. Za pół roku mieli mi tam wstawić taką sztuczną kość. Navrtali mi to dokola. Navierčili to wokoło. A tam mi dali taký taką klipsniu. Taki umalą. Taką klapkę tam przykręcili. A kiedy som tam prišiel na ďalšiu na túto operáciu? I kiedy przyszedłem tam na tą kolejną operację? Tak mi dali ekskluzívnu izbu. Dali mi taký ekskluzívny pokój. Ja som nepýtal nič také. O nic takiego nie prosiłem. A oni ma dali na takú špeciálnu izbu, že to bola špeciálne pre takich mimoriadnych ludzi, którzy si to dobre zapłacą. No, to była taka sala dla takich szczególnych ludzi, którzy szczególnie dobrze zapłacą. A kiedy som widział, że gdzie ma to donieśli? I kiedy zobaczyłem, gdzie mnie zaprowadzili? Tak som nie rozumiał to, prečo? Nie rozumiałem tego dlaczego. Nie skôr som pochopil. Później zrozumiałem. Tu salę si zapłacił jeden profesor. Tą salę zapłacił sobie jeden profesor. Wysoko postawiony człowiek. Człowiek bardzo wysoko postawiony. Ateista. A oni już mali so mną skúsenosť. I oni już mieli te doświadczenia ze mną. Że ja som nenariekal. Że nie narzekałem. A że som tak pozytywnie bol naladený. Że byłem tak pozytywnie nastawiony. Tak ma dali k tomu to profesorowi. To dali mnie do tego profesora. No ja som mal taką krásnu nemocnicu tam. Taki piękny szpital tam miałem. A ten to profesor hovorí. I ten profesor powiedział. O, musím vám povedať jednu vec. Jednu rzecz muszę ci powiedzieć. Že ja som doma, ja mám doma pištol. Ja mám pistolet v domu. A ja som sa chcel prv, než ma sem zobrali, odstreliť. I zanim mnie tu zabrali, chciałem się zastrzelić. A hovorím, a prečo? I pytam się dlaczego. Nie wiem chodzić na nogi. Nie potrafię chodzić na nogach. Chrbticu mi będą operować. Kręgosłup mi będą operować. A nie wiedzia mi zaručiť, że to będzie dobre. Nie są mi w stanie zagwarantować, że dobrze się skończy. A ja som chcel spáchať samovraždu. Chciałem popełnić samobójstwo. A ja mu hovorím. I powiedziałem do niego. Nie bój sa. Nie bój się. Pán Ježiš ťa miluje. Pán Jezus cię kocha. A ty z tejto nemocnici na vlastných nohách odídeš. Z tego szpitala wyjdziesz na własnych nogach. Ja sa budem za teba modliť. Ja się będę modlił o ciebie. A on hovorí, o, ako dobre, že ste tu pri mne. Powiedział, jak dobrze, że tu ze mną jesteś. Necítil si nohy, odumierali mu nohy. W ogóle nie czuł nóg, obumierały mu. A keď už mal ísť na operáciu, keď už miał iść na tą operację, hovorím, choď spokojne. Ja powiedziałem, idź w pokoju. Ja sa celý čas budem za teba modliť. Cały czas będę się modlił. Nie bój sa, nie budeš sám. Nie bój się, nie będziesz tam sam. V modlitbách budem s tebou. V modlitwie będę z tobą. A Pán Ježiš ťa uzdraví. A Pán Jezus cię uzdrowi. Požehná ruku tých lekárov. Pobłogosławi ręce lekarzy. Nie bój sa. Nie bój się. Ty sa budeš za mňa modliť. Będziesz się modlił o mnie? Ja sa odkedy som sem prišiel, modlím za teba. Odkedy tu przyszedłem, to modlę się o ciebie, a teraz się będę intensywnie o ciebie modlił. Keď ho doniesli späť z operácie. Kedy přivízli go z sali operácie. A on sa zobudil z toho narkoty, tej narkózy. Obudil się z narkózy? Začal hýbať nohami. Začal rušať nogami. A vykrikol. Ja si cítim nohy. I krzyknął, čuje nogi. A hovorím, vidíš? Povedem, vidíš? Pán Ježiš ti dal milosť. Pán Jezus okázal ti láske. A za krátky čas i po krótkim czasie prišli pre mňa, že mne idú tú klipsňu dať na hlavu. I prišli po mne, že budú mi tą klapkę dávať na głowę. A ja mu hovorím. Povedem do niego. Doteraz som sa modlil ja za teba. Do tego momentu ja o ciebie się modliłem. A odteraz sa ty budeš modliť za mňa, až kým ma tu neuvidíš. A teraz ty się budeš o mne modlil, až mne tu s povrotem zobaczysz. Ale ja sa neviem modliť. Ja nie potrafię się modlić. Tak sa nauč. To nauč si. Ale budeš sa modliť. Ale będziesz się modlił. Dobre, budem sa. Będę się modlił. Tak ateista sa modlil, až kým som sa nevrátil. A więc ateista modlił się, aż wróciłem z powrotem? Pozrite sa, keď prejde také človek takým zlomením, keď človek prejde přes také zlomanie a poddáha sa Bohu, i poddá się Bogu, či chce, či nechce, už začína byť užitočný svojmu okoliu. Či chce, či nechce, už začína byť užitočný svojego otočenia. Začínajú to si všímať aj tí doktory. Začali to zauvažať tež rovnež ti lekáře. A dali ma k takému človeku, ktorý by im bol ušiel možno z nemocnice pred operáciou. Položili niekoho takého človeka, ktorý môže pred operáciou utiek by im ze špitala. Taká Božia prítomnosť bola tam na tej izbe. Na tej sali bola taká Božia obecnosť. A potom som išiel domov. Potom pošedom do domu. Balil som si veci. Pakovajem rzeczy. A prišla pelegniarka. I prišla pelegniarka. Postavila sa predo mňa. Stanela přede mnou. A začala plakať. Začala plakať. Pán Barkoci. Pani Barkoci. Ja vás nepustím domov. Nie puszczę pana do domu. Kým mi nedáte to, čo vy máte. Dopóki nie dostanę od ciebie tego, co ty masz. A ja sa dívam na ňu. Patrzę na ňu. A čo vy vidíte, že ja mám? A co vidíš, že mám? Vy viete, čo ja vidím. Ty vieš, co ja vidím. A hovorím, chcete prijať Pána Ježiša do svojho srdca? Chceš prijať Pána Ježiša do svojho srdca? Áno. Tak. Nemôžete odísť, nemôžete ma tu nechať. Nemôžeš odísť, nemôžeš mi tu zostaviť. Ja chcem toho Pána Ježiša. Ja chcem toho Pána Ježiša. A ja som tam ju viedol ku Kristu. Ja provadzujem ju do Kristusa. Ona vyznala svoje hriechy. Ona vyznala svoje grzechy. Prijala Pána Ježiša. Prijala Pána Ježiša. A v tom prišla moja manželka pre mňa. Vtedy moja žena po mne prihala. A išli sme domov. I pošli sme do domu. Jonáši. Jonáši. Nebude ťa môcť Boh používať. Pán Boh, nebude ťa mu užiť. Kým tá tvoja tvrdá hlava. Dopúky tá tvoja tvrdá hlava. Kým nepovolí. Nie rozluží, nepozvolí na to. O 12. skončím, dobre? Môžem? Poprosím ťa, brat môj, prečítaj text, na ktorý budem v krátkosti kázať. Prečítame text dla dzisiejszego kazania. 15. kapitola prvej knihy Mojžišovej. Celá. Pierwsza Mojžišova, rozdział 15. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż możesz mi dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, ten będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a Pan poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. Rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będę ich ciemierzył przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem, a ty dojdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero 4. pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorejczyków. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, która przesuwała się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc, potomstwu temu daję tą ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów i Kenizitów, Kadmonitów i Chetytów, Perzyjczyków i Rafaitów i Amorejczyków i Kananejczyków i Gilgazejczyków i Jebuzejczyków. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Hospodin wchádza do zmluvy s Abramom. Pán vchodí v přiměře s Abramem. A viete, dovtedy Abram obetoval Hospodinovi to, čo on chcel. Viete, do tej pory Abram ofiaroval Pánu to, co on chcel. keď mu chcel obetovať ovečku, obetoval mu ovečku. Jak mu chcel zložiť v ofiere ovečke, dal mu ovečke. Keď chcel obetovať jalovicu, no tak kedy mu chcel obetoval jalovicu. Ofiarovať jalúvke, ofiaroval jalúvke. Keď mu chcel obetovať kozu, no tak mu obetoval Ježeli, kozu. Ja chcel ofiarovať koze, ofiaroval koze. Ale teraz? Toto je mimoriadna situácia. To je šťagúna situácia. Abram? Doteraz si mi obetoval, čo si chcel. Do tej pory ofiarovávaš mi to, co chciałeś. Ale teraz, keď my vchádzame do zmluvy... Ale teraz, kedy vchodzíme v to přimieře... Nemôžeš mi obetovať, čo ty chceš. Nemôžeš mi ofiarovať tego, co ty chceš. Podmienky si dávam ja. Warunky będę stawiał ja. Ja budem tvojou ochranou. Ja będę tvojou ochronou. Ja budem tvojou náhradou, tvojim... Ja budem tebe všetkým. Bende dla tebe všetkým. Ale to bude z mojej strany, čo ja zabezpečím. Ale to bude z mojej strany to, co ja bende zabezpiečal. Ja budem tvojou tarčou. Bende tvojim tarčou. A ja budem tvojim zadosťučinením. I tým zadosťučinením. Ale od tebe. Žiadam, aby si mi dal trojročnú jalovicu. Žiadam, abyš dal mi triletnú jalúvku. Aby si mi dal trojročnú kozu. Že byš dal mi triletnú kozu. Aby si mi dal trojročného barana. Že byš dal mi triletného barana. Aby si mi doniesol hrdličku. Že byš priniesol syna gorlice. A aby si mi priniesol holuba. I že byš priniesol golomka. Jalovicu, kozu a barana zabiješ a rozpolovíš. Jalúvke, koze i barana zabiješ i rozpolovíš. Ale... Hrdličku, ale syna gorlice a holuba nerozpolotíš. I gołębia nerozpolotíš. To bude živá obeť. To bude živá ofiara. Všetko urobil tak Abraham. Všetko Abraham teda. Abraham tak zrobil. A vstúpil do zmluvy medzi pánom. I všetko to přimieře s pánem. A pán mu slúbil, že jeho potomstvu dá celú tú zem kanánsku. I pán obiecal mu, že tú celú zem Kanán dá jeho potomstvu. Ale ešte nie teraz. Ale nie teraz. Až tých ďalších pokolenia. Dopiero v kolejných pokoleniach. Lebo sa nenaplnila neprávosť Kananeja, Terezeja, Amoreja a všetkých tých desiatich krávov. Neprávosť tých všetkých národov vymienionych sa nedopełnila. Tak dostal sľub. A więc dostal obietnice. Bratia a sestry. Bratia a siostry. My môžeme povedať, pane, ja ťa tak milujem, že budem toto robiť, tamto budem robiť. My môžeme povedať, pane, ja ťa tak kocham, ja będę to robil, tamto robil. To položím na oltár. To položím na oltážu. Tamto položím na oltážu. Tamto položím na oltážu. Ale keď ty vstupuješ do vzťahu Ale s Bohom... Ale jeżeli vchodíš v tom relácie s Bogiem... Tak... On ti zasľúbil, že on sa bude o teba starať. Tak on ti obiecal, že bude ťa troštiť o tebe. Bude ťa chrániť. Bude ťa bronil. A bude naplňať všetky tvoje potreby. Bude vyplňať všetky tvoje potreby, zaspokájať všetky tvoje potreby. Ale on si dáva svoje podmienky. Ale on daje svoje varunky. My musíme si uvedomiť, že keď vchádzame do zmluvy s pánom Ježišom Kristom, v přiměře s pánem Jezusem Kristusem, z jeho strany je zabezpečená jeho svätá krv, z jeho strany je zabezpečená jeho svätá krv, ktorá očisťuje od každého hriechu, ktorá očišťa nás od všetkého grzechu, jeho telo je náš pokrm, jeho ciało jest dla nas pokarmem, ale z našej strany on niečo očakáva. Ale z našej strany on tež čegoś očekuje. Áno, je to zmluva v jeho krvi. A więc to jest przymierze w jego krwi. Je to zmluva v jeho obeti. To jest przymierze w jego ofierze. To je z jeho strany zabezpečené. Z jego strony to jest zabezpieczone. Ale on očakáva z našej strany niečo. Ale on czegoś z našej strony očekuje. Všimnite si, keď vchádzate do zmluvy s nejakou poisťovňou. Jeżeli vchodzisz w przymierze, w umowę z jakąś ubezpieczalnią. Oni vám povedia, za toto a za toto vám garantujeme. I oni povedzú tak, to i to ci gwarantuje. Keď sa stane taká a taká udalosť, my to vyplatíme, my ťa budeme chrániť. To my to vyplatíme, budeme ťa chrániť. Ale z tvojej strany musia byť splnené podmienki. Ale z twojej strony muszą być spełnione warunki. Inaczej ta zmowa nie płaci. W innym przypadku to ta umowa, to przymierze jest nieważne. A ty musisz bardzo dobrze wiedzieć, co jest w tej zmowie. I ty musisz dokładnie wiedzieć, co jest w tej umowie. Wspominam sobie, jako raz nam pretekła woda, wielki deszcz, bo pretekła nam do miejscowości. Przypominam sobie, kiedyś był wielki deszcz i woda wleciała nam do mieszkania. A ja som mal poistený, jako zariadenie som mal poistené. No, miałem to ubezpieczone po prostu. Ale som si nevšimol. Ale nie zorientowałem się. Że to, to poistenie nie było na wonkajšie wpływy. Nie było w tej umowie czegoś, co dotyczyło czynników zewnętrznych. Ale to było len tak, kiedy mi wewnątrz w domu prasklo potrubie. Ale to było w sytuacji, kiedy na przykład rura by mi pękła w mieszkaniu. A zatiekła by mi, zatiekł by mi dom. Zalało by mi dom. Oni by mi wszystko było oni by wszystko wypłacili. Ale preto, że mi z łąku przyszła woda. Ale dlatego, że woda przyszła z zewnątrz. Tak mi nie dali nic. Nie dali mi nic. Widzicie, proste ta zmluwa. A więc ta umowa to przymierze. My musimy presnie wiedzieć, w czym jest ta zmluwa. My musimy wiedzieć, na czym ta umowa, to, na czym to przymierze polega. A mówi, ja som twoją ochroną. Pan Bóg mówi, ja jestem ochroną dla ciebie. Ja som twoją nagrodą. Jestem nagrodą dla ciebie. Vo všetkých veciach. We wszystkich rzeczach. Ale ty mi daj trojroczną jałowicę. Ale ty mi daj trzyletnią jałówkę. Daj mi trojroczną kozę. Trzyletnią kozę. Trojrocznego barana. Trzyletniego barana. Hrdličku. Syna gorlice. A daj mi holuba. I gołąbka. A zmluwu uzawr. Tak to uzawrzemy zmluwę. I tak zawrzemy to przymierze. Wiecie, ja som nigdy nie wiedział, że w tej symbolice jaka wielka hĺbka jest. Nie miałem pojęcia, jaką głębia jest w tej symbolice. Ja wiem, że Abraham wtedy tomu w ogóle nie rozumiał. Ja wiem, że Abraham w ogóle wtedy tego nie rozumiał. Ale Bóg ma skryte przed dzisiejszy wiek, przed dzisiejszą dobę. Ale Pan Bóg ma ukryte wielkie tajemnice aż do dzisiejszych czasów. Wiecie, że jest napisane, a dam ci tajemstwa, dam ci poklady skryte od wieków. Wiecie, jest napisane, dam ci tajemnice, dam ci skarby ukryte od wieków. A ja som przy jednej przyleżytości, kiedy som był w Niemiecku, mal som tam służyć. Okazji w Niemczech, miałem tam usługiwać. Duch Święty mi powiedział, budeś na ten temat kazać. I Duch Święty mi powiedział, na ten temat będziesz głosił. A co ja tam będę o tym mówić, co panie? O tym mam powiedzieć, panie? Ja tam nic nie widzę. Nic tam nie widzę. Ale rozpoltenu jałowicu, rozpoltenego barana, rozpoltenego kozu. Barana, kozę i jałówkę. A co ja o tym będę kazać? Co o tym będę mówił? Proszę cię, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się, panie, nade mną. A Duch Święty mi zaczął wyswetlować. I Duch Święty zaczął mi to wyjaśniać. Od wieków skryte poklady. Skarby ukryte od wieków odkrył. A ja sam zaczął płakać na tej posteli. Zacząłem płakać na tym łóżku. Było to w nocy. To było w nocy. Aż do rana mi wyswetlował. Aż do rana mi pokazywał, że wyjaśniał. Już świtało. Już świtało. A jeszcze stale Duch Święty mi to wyswetlował. I jeszcze ciągle Duch Święty mi to taką pokazywał. Taką radość mam w sercu, że mi to może wyjaśniać. Jaką radość miałem w sercu, że mógłbym to zobaczyć. Tak wam powiem, co mi powiedział. Powiem wam, co mi powiedział. Że w tej zmluwie, że w tym przymierzu, co znamy na ta jałowica? Nie, co znaczy jałówka w tym przymierzu? Jałowik, rodzina, która mala jeszcze przed niejakim czasem jałowicu. Rodzina, która jakiś czas temu miała jałówkę w swoim ta domu. Ta była socjalnie zabezpieczona. Ona była socjalnie zabezpieczona. Mali zabezpieczone to, że mogła ta jałowiczka mogła dostać małe cieliatko. A więc ta, ona mogła urodzić kolejne cielątko. A mogli dalsze krawiczki być w tym domu. Kolejne krowy pojawiały się w tym domu. I dawała mleko. Dawała mleko. Dawała strawu. Pokarm. Nikt nie musiał być głodny. Nikt nie był głodny. Kto miał taką jałowicę w domu? Kto miał wtedy taką jałówkę w domu? Zabezpieczony. Był socjalnie zabezpieczony. Pán Boh hovorí Abramovi. I Pán Boh mluví do Abrama. Teba nebude jalovica zabezpečovať. Nie jalovka budete zabezpečovať. Ja ťa budem zabezpečovať. Ja budete zabezpečovať. Ja som tvojou nagrodou. Ja jestem tvojou nagrodou. Daj mi tú jalovicu. Daj mi tú jalovku. A on ju rozpoltil. Rozpolovil ju, rozťal. Viete, bratia a sestry, Viete, bratia i sestry, ak my chceme slúžiť Bohu, že chceme slúžiť Bohu, ak chceme byť takom praktickom spojení s Bohom, jeżeli chceme byť tak praktycznie złączeni z Bogiem, my musíme spoľahnúť na Pána. Musíme na Pánu polegať. My musíme dôverovať Pánovi, že On sa o všetko postará. Musíme ufať Pánu, že On o všetko sa zatroščí. Človek má takú tendenciu sám seba zabezpečiť. Človek má takú tendenciu, že by sám siebie zabezpečiť. Má nohavice aj s trakmi. Má spodnie razem s šelkami. Huzentrogle. S šelkami. Potom si dá ešte aj remen, aby mu nespadli gate. Ešte pasek sobie vloží, aby mu spodnie nespadli. A potom si to ešte prišije o košelu. Ešte sobie to prišije potom do košuli. Lebo on chce mať zicher. Bo chce mieť na bank pevné. Taký to je človek. Taký je človek. Brat môj. Bratie. Na to, aby ťa Boh živil tu v tejto zemi. Po to, že by Pán Boh v tým kraju ťa živil. Ty nemusíš chodiť do Niemiec. Nemusíš jechať do Niemiec. Nemusíš hrabať peniaze. Nemusíš gromadiť peniaze. Lebo ťa oklame ten zlý. Bo ten zlý ťa oklamie. Ty si zobereš nejaký úver. Veďme sobie jaký úver. No aby si ho mohol splatiť, musíš ísť do Niemiec pracovať. Čili napríklad začomneš kredit a potom musíš jehať do Niemiec, żeby go splatiť. Aby si si mohol splatiť domček. Żebyš dom mohol splatiť. No ale keď už splácaš domček, môžeš splatiť aj auto. Jak dom splácaš, to i auto môžeš splatiť. Keď splácaš aj auto, už môžeš aj jachtu splácať. No jak auto splácaš, to i jacht môžeš aj splácať. Aj chatu môžeš splácať. A tá starosť o sociálne zabezpečenie tvojej rodiny ti prinesie do tvojho vzťahu s manželkou prázdnotu. I ta troska o sociálne, o materiálne zabezpečenie domu přinesie pustkę v tvoje małżeństwo. Koľko manželstiev sa rozpadlo? Jak wiele małżeństw się rozpadło? Ona bola tu v Polsku. Ona bola v Polsce. A on tam vo svete. A on v świecie zarábal. Zarabiał. Odsudzili sa. Zrobili się obcy dla siebie. Boli veriaci ľudia. To byli ľudia wierzący. A ta zmluva s Pánom sa zopsula, ale skazila. Zepsulo się to przymierze z Panem. Lebo ona to nie wytrzymała. Ona tego nie wytrzymała. Našla si druhého. Znalazła innego. On si našiel tam inú. On tam sobie inną znalazł. A zmluva s Pánom. I przymierze z Panem. Je pokazená. Jest zepsute. Abraham. Spoľahni na mňa. Zaufaj mi. Ja sa o teba postaram. Ja się zatroszczę o ciebie. Ja wiem, co ty potrzebujesz. Ja wiem, czego ty potrzebujesz. Kiedy potrzebujesz strechu nad głową, ja sa o to postaram. Jak potrzebujesz dachu nad głową, ja się o to zatroszczę. Daj mi tu jalowkę. Daj mi tą jałówkę. Zaufaj wam. Zaufaj mi. Abraham nie wiedział, że to jest w tej jalowicy. Że preto ma dać tu jalowicę. Abraham nie wiedział tego, że właśnie to symbolizuje ta jałówka, że on dlatego ma ją dać. To są poklady skryte od wieków. To są skarby od wieków ukryte. Ale to dalsze mówi. Ale mówi kolejne. A daj mi aj kozu. Przynieś mi też kozę. Nie ocijaku. Nie jakąkolwiek. Trojroczną. Trzyletnią. Wiecie, trojroczna jałowica, trojroczna koza to jest perspektywa. Trzyletnia jałówka, trzyletnia koza to jest perspektywa. Proste tá koza, keď má len 3 roky, no tá ešte dožije. Veľa. No tá koza, jeżeli má 3 lat, to má ešte veľkú perspektívu. Niektoré kozy prežili aj svojho gazdu. Niektoré kozy svoju gospodyniu prežili. Proste hovorí Hospodin, daj mi tú kozu. Pán mluví, daj mi tú kozu. Pretože v tej mojej zmluve s tebou musí byť koza mŕtva. V tom našom przymierzu koza musí byť mŕtva. Neviem, či niekto z vás mal doma kozu. Neviem, či ktoś z vás miał w domu kozę. My sme mali. Myśmy mieli. Ja som nenávidel kozu. Nienawidziłem kozy. Ona sa mi furt rehotala do oči. Ona zawsze mi się wyśmiała w oczy. Ja keď som sa pozrel na kozu a ona na mňa... Kedy popatril na kozu a ona na mňa... Stále som mal dojem, že ona sa mi vysmiela. Miałem také prekonanie, že ona si smieje ze mňa. Ja som ju mlátil a aj tak sa smiela. Ja ju tlúkujem a ona aj tak si smiela. Bola tak tvrdohlava. Bola taká tvrdoglava. Proste tu ste nevedeli na nič naučiť. Nešlo ju ničego naučiť. Ona za chvíľu to robila, čo ste vy chceli. Na chvíle robila to, co chcela. Ale ak ste sa otočili chrbtom... Ale jak obrčuješ sa plecami... Hneď robila to, čo mala v svojej hlave. Ona odrazu robila to, co miala v svojej głowie. Tvrdohlava. Tvrdoglava. My s tým nemáme nič spoločné. My s tým nemáme nic. Nikto nemá tvrdú hlavu. Nik z nás nemá tvrdú hlavu. Všetci máme takú zo špongy, však? Wszyscy mamy taką miękką głowę. A chcesz zostrwać w prímeri, chcesz w tym kontakcie ze mną zostrwać, w tej zmowie... Wytrwać ze mną w tym kontakcie, w tym przymierzu... Skończ z kozą. Skończ z tą kozą. Skończ z tą twardogłowością. Skończ z tą twardogłowością twoim. Skończ, że wszystko musi być podla ciebie. Nie, skończ z tym, że wszystko musi być według ciebie. Lebo zničíš svoju rodinu. Zničíš svoju rodinu. Zničíš svoje manželstvo. Svoje manželstvo zničíš. Zničíš svoj zbor. Zničíš svoj zbor. A zničíš celé svoje okolie. I celé svoje otočenie. Nie moja vôľa, pane. Pane, nie moja vôľa. Oče. Ojče. Ale tvoja nech sa stane. Ale tvoja nech sa stane. Haleluja. Vidíte ten novozákonný tú zvesť. Widzicie tej zabitej kozy? To przesłanie nowotestamentowe tej zabitej kozy, widzicie? Z Chrystusem są spolu ukrzyżowany. Razem z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Galatianom 2:20. Z Chrystusem spolu są ukrzyżowany, a nie żyję już ja. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany i już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale to socjalne zabezpieczenie, ako mówi nam Pan Jezus. I to zabezpieczenie socjalne, co Pan Jezus nie mówi? Nie starajcie się, co będziecie jeść. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść. Czym się zaodziecie? Czym się Lebo to wszystko za starą poganie tego świata. Poganie w tym świecie o to się troszczą. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Ale vyšukajte najprv kráľovstvo Božie. A jeho spravodlivosť. I jeho spravodlivosť. A všetko ostatné a vám bude pridané. Pozostałe bude vám dodané. Preto bolo treba tú jalovičku zabiť. Dlatego tą jalówkę trzeba było zabić. A preto ju máš aj ty v svojom živote zabiť. I dlatego też ty máš v svojom życiu ją zabić. A jednoducho spoliehať sa na Pána. I po prostu polegať, ufať Pánu. Bratia a sestry. Bratia a sestry. Tak nádherne, ako sa Boh staral v mojom živote o mňa a tak, o moju rodinu. Nie, tak cudovne, nezvykle, ak Bóg troščí sa v mojom živote, o mojom rodine. Dokonale sa stará. Doskonale sa. Viete, troši. Čo je to dokonale? Viete, dokonale. Čo to je doskonale? Doskonale, to je doskonale. To by som vám mohol rozprávať 3 dni a ešte by som všetko nevyrozprával. 3 dni mohbym o tým mluviť a ešte by zostalo. Tá Božia starostlivosť je tu. Lebo som hľadal najprv kráľovstvo Božie. Dlatego, že šukávam najprv kráľovstvo Božie. Hľadal som Pána celým srdcem. Dlatego, že šukávam Pána celým srdcem. A On sa o mňa stará. A On troščil sa o mňa. Tam, kde nebolo. Tam, kde nebylo. Naraz bolo. Nagle bylo. Tam, kde boli buriny a bodľač. Tam, kde byli chvasty. A bodľač. Tak tam začala rásť. Užitočné veci. Tam začali rosnúť... To je Božia starostlivosť. Užitočné rośliny. To je Božia troska. Brat môj, sestra moja. Bratie i sestro. Nebuď tvrdohlavý. Nebuď tvrdohlavý. Nebuď tvrdohlavý v manželstve. Nebuď tvrdohlavý v manželstve. Nebuď tvrdohlavá vo svojom vzťahu. Nebuď tvrdohlavá v svojej relácii. Uč sa pokory. Učte pokory. Učte sa odo mňa, hovorí Pán Ježiš. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tichý i pokorný a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Nájdete odpočinutie dla svojich duš. A teraz prineste mi aj barana. Trojročného barana. Prineste mi tež 3-letného barana. Neviem, či viete, že čo taký trojročný barán môže prežívať. Neviem, či viete, čo taký 3-letný barán môže prežívať. Hormonálne premeny v jeho živote vrcholia. No, tie hormonálne rzeczy v jeho życiu sięgają zenitu. Kiedy takiego barana puścicie między owce, jak to tam narobi rodeo. Takiego barana między owce, to on tam zrobi prawdziwe rodeo. Chyba jest pełny tych hormonów, on nabity. On jest nabity tymi hormonami. Ta jego seksualita. Jego seksualność. To się zdaje być aż niezwładnutelne. Wydaje się być nie do ogarnięcia. Donieś mi tego barana. Przynieś mi tego barana. A rozporcie. I zabij rozpor. Brat mój, sestra moja. Bracie i siostro. Odozdaj panu swoją seksualność. Oddaj panu swoją seksualność. Ja wiem, że hormony Pan Bóg dał do twojego ciała. Ja wiem, że Pan Bóg włożył hormony do twojego ciała. A wiem, że młodzi ludzie mają taką burliwą krew, że niekiedy im klobuk dwija. Ja wiem, że młodzi ludzie czasami mają taką burzę w swoim organizmie, że kapelusz im podnosi. Ale ty musisz nad tym władnąć. Ale ty musisz panować nad tym. Ty nie możesz. No tak to ma Pan Bóg, sorry. Proszę. Nie może powiedzieć, tak Pan Bóg mnie stworzył i taki jestem. Nie. Nie. Ty musisz z tym skończyć. Musisz z tym skończyć. Ty musisz władnąć nad tym. Musisz panować nad Lebo tym. Lebo ty nie będziesz ma zabitego tego barana. Bo jeżeli ten baran nie będzie zabity w twoim życiu. Ty pokazujesz szybko. Zniszczysz wszystko. Będziesz dobrym służownikiem. Będziesz dobrym sługą. Ale na koniec jednoducho zwycięży seksualita w twoim życiu. Ale w końcu ta seksualność zwycięży nad tobą. A z tą najkrajszą sestrą odjedziesz do Francji. I z tą najpiękniejszą siostrą odjedziesz do Francji. Pod Eiffelową wieżą. Pod wieżę Eiffla. Tragedia. Tragedia. Abraham. Abrahamie. W tej zmluwie ze mną. W tym przymierzu ze mną. Ja i twoja seksualna czystota. Jest też twoja czystość seksualna. Brat mój. Bracie. Sestra moja. Siostro. Ja rozumiem tomu, co przeżywasz. Ja rozumiem to, co ty przeżywasz. A ja sam przeżywał wszelicio. Ja też przeżywałem. A mnie zdwihalo, a kapelusz na głowie. Mi też kapelusz na głowie podnosiło. Ale sam powiedział nie. Ale powiedziałem nie. Ja sam urobił zmluw ze swoim sercem. Przymierze ze swoim sercem zawarłem. A powiedział sam moje serce. Moje serce. Ty będziesz miłować swoją Zuzkę. Będziesz kochać swoją Zuzkę. A będziesz jej wierny. I będziesz jej wierny. Darmo cię nadwiguje jak kapelusza. Niepotrzebnie ci ten kapelusz podnosi. Ty będziesz wierny swojej żonie. Będziesz wierny swojej żonie. A wiedział som, że jakby som nie był wierny swojej manżelce. I wiedziałem, że gdybym nie był wierny swojej żonie. Ona by dnes tu nie siedziała. Ona dzisiaj by tutaj nie siedziała. Nie miałaby dôvod. Nie miałaby powodu, żeby tu siedzieć. Poczuwać niekoho, kto inne żyje, a inne mówi. Nie miałaby ochoty słuchać kogoś, kto inaczej żyje, a inaczej mówi. Keby som tuto seksualną oblast nie był dał do zmluwy z Panem. Gdybym tej sfery seksualnej nie wniósł, to przymierze z Panem. Już dawno by som bol pokazył Boże dzieło. Dawno byłbym zniszczył Boże dzieło. Aj na Słowensku. Również na Słowacji. Aj tu w Polsce. W Polsce. A nikt by nie zabrał ważnie nikt. Boży odkaz z moich ust. Nie potraktowałby poważnie tego, co mówię. Abraham, ty jesteś ojciec wiary. Abraham, jestem ojcem wiary. A ty, kiedy wchodzisz ze mną do zmluwy. Jeżeli wchodzisz, to przymierze ze mną. Ty to musi być mrtwe w twoim życiu. Te rzeczy muszą być martwe. Ty nie możesz się do niekonieczna zabezpieczać. Nie możesz się w nieskończoność zabezpieczać. Ja się staram o ciebie. Proszę się o ciebie. A Szalamun całej swojej sławy. Nawet Salomon w całej swojej nie był chwale, tak krasnie obloczony, nie był tak pięknie ubrany, jako Bóg obliekł lalię. Jak Bóg ubrał jedną lilię. On się stara on o całą przyrodę. On się stara o ptaczko. On o ptaszki się troszczy. On się stara o wszystkich. On o wszystkich się troszczy. On się stara o ciebie. On troszczy się o ciebie. Nie bądź swojwolny. Nie bądź samowolny. Niech cię Duch Święty wedzie. Niech Duch Święty cię prowadzi. A chcę nauczyć tej posłuszności a pokory. Jeżeli nauczysz się posłuszeństwa i pokory. A to złomienie w twoim życiu sposobi to, że będziesz wedzony Duchem Świętym. Jeżeli to złamanie w twoim życiu uczyni to, że będziesz prowadzony przez Ducha Świętego. Tak masz zaslubienie, że aj ty si synom. A cerą Bożą. To masz obietnicę, że i ty jesteś synem i córką Boga. Lebo wszyscy ci, którzy są wedeni Duchem Świętym. Bo ci, którzy są prowadzeni przez Ducha. Nie len, którzy są napełnieni Duchem. Nie ci, którzy są napełnieni Duchem. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha. Ty są synowie Boży. Ci są synami Bożymi. A tomu je trzeba toto zlomenie. I do tego jest potrzebne to złamanie. Także mamy jalowicę. Mamy jałówkę. Już gotową. Gotową. Już mamy gotową aj kozu. Kozę już mamy gotową. A gotowego mamy aj barana. Barana już mamy też. Jeszcze nam została hrdlička. Została syna gorlica. A holub. I gołąb. Co z nimi? Co z nimi? Ty to nie zabijesz. Tych nie zabijesz. Te będą żyć. One będą żyć. Te żywe położysz już na ołtarzu. Żywe je położysz na ołtarzu. Wspomnijcie sobie, jak Paweł apostol. Przypomnijcie sobie, jak apostoł Paweł. Rimanom 12 kapitole. W 12 rozdziale do Rzymian. Prwy a drugi wiersz. W pierwszym i drugim wierszu mówi. Prosim was, bracia. Proszę was, bracia. Pre różne miłosierdzie Boże. Ze względu na to różne Boże miłosierdzie. Abyście oddali swoje ciała. Żebyście położyli swoje ciało. Żywą obeć Bogu. Jako żywą ofiarę dla Boga. A nie przystosowujcie się tomu to światu. I nie przystosowujcie się do tego świata. Ale przemieńcie się w swojej myśli. Ale przemieńcie się w swoim umyśle. Abyście wiedzieli rozoznać. Abyście potrafili rozróżnić. Co jest wola Bożia. Co jest wolą Bożą. Co się Bogu lubi. Co się Bogu podoba. Co jest dobre. Co jest dobre. A co jest dokonałe. I co jest doskonałe. Jedynie kiedy macie tu żywą obyć. Jeżeli tą, tylko kiedy macie tą żywą ofiarę. Wtedy możecie tej pełnej Bożej woli. Żyć. Tylko wtedy możesz żyć w tej pełnej. Co to znaczy ta hrdlička? Co znaczy ta synagorlica? Co symbolizuje? Co ona symbolizuje? Kiedy czytamy pieśń Szalamunową. Jeżeli czytamy pieśń Salomona. Tak w pieśni Szalamunowej jest napisane, że hrdličky oznamują jar. Tam jest napisane, że synagorlica zwiastuje wiosnę. Przyjdzie nowe. Przyjdzie coś nowego. Te stromy, które wypadają jako mrtwe, oni będą puczać, oni przyniosą kwety, przyniosą listy, przyniosą krasu, zeleń. Te drzewa, które wyglądają na martwe, one przyniosą pączki, liście, zieleń, później owoce. Hrdlička oznamuje nowe rzeczy. Synagorlica zwiastuje nowe rzeczy. A to jest to, co mówi Pan Jezus. I to jest to, co Pan Jezus mówi. Ale ja czynim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowym. Alleluja. Alleluja. A kiedy przyjdą ciężkości w życiu człowieka. Kiedy przyjdą trudności w życiu człowieka. Niekomu Pan Bóg zabierze z jego żywota mężela. Komuś Pan Bóg współmałżonka zabierze, współmałżonkę. Można niekomu dziecia. Komuś dziecko. Można niekomu wnucza. Komuś może wnuka. To jest wielka bolest. To jest wielki ból. Niekomu się zrzuci świat. Komuś świat się zawali. Niekomu zabierze świat żenu. Komuś świat zabierze żonę. Zrzuci sam mu świat. Świat mu się zawali. Mówi, nie mam już po co żyć. Ja już nie mam po co żyć. To się nie może stać. To się nie może wydarzyć. Lebo ty masz tam hrdličku. Bo ty masz tą synagorlicę. Wtedy, kiedy ty tak cítisz, że wszystko mu jest koniec. Kiedy ty już czujesz, że wszystko się skończyło. Kiedy tak widzisz, że wszystko jest w rozwaleniskach. Jeżeli ty to tak odczuwasz, że wszystko leży w gruzach. Musi zaśpiewać hrdličku. Wtedy musi zaśpiewać synagorlica. A ona ci musi oznajmić. Ona musi ci oznajmić. Nowy czas. Nowy czas. Pamiętam, jak som raz przyszedł do domu. Pamiętam, raz przyszedłem do domu. Kiedy som tak cítil, że sa mi zrutila moja służba. Czułem tak, że moja służba rozsypała się w dym. A proste tak som vnímal, że jest koniec wszystkiemu. Odczuwałem, że jest koniec wszystkiego. Przyszedł som domov. Przyszedłem do domu. A hovorím manželke, koniec. I mówię do mojej żony. Wszystkiemu jest koniec. Wszystko się skończyło, jest koniec. Wiecie, co urobiła moja żona? Wiecie, co moja żona zrobiła? Postawiła się tak tu przede mną. Stanęła tak przede mną. A hovorí. I mówi. Tatinko, nie jest koniec. Aleksander, to nie jest koniec. To jest nowy začiatok. To jest nowy początek. Zaspiewała hrdlička. Synagorlica zaśpiewała. Przez moją manżelkę. Przez moją małżonkę. A ja jej mówię, jak możesz mówić, że to jest nowy začiatok. Wszystko. Proszę, jak ma ludzie ctili, jak ma mali radzi, to wszystko teraz jest w prachu, w popole. Ludzie potem szlapu. Jak ty mówisz, możesz mówić, że jest nowy początek, jak wszystko się rozpadło, wszystko jest prochu, ten szacunek ludzi, miłość do mnie, to jak mnie szanowali, teraz to wszystko jest w prochu i oni po tym depczą. Ako mi môžeš povedať, jak mi môžeš povedať, že nie je koniec? Že to nie je koniec. Áno, hovorí, to je nový začiatok. To je nový počiatok. A to prináša hrdlička. I to prinosí sa na gorlička. V zmluve so svojím pánom. V tým přiměřu so svojím pánem. Nikdy nesmieš padnúť do depresie. Nikdy nemôžeš spať v depresii. Nikdy nesmieš padnúť do beznádeje. Nikdy nemôžeš spať v beznádeji. Nikdy nesmie pripadnúť na teba temno a povieš si koniec. Nemôže temnosť ogarnúť i ty povieš koniec všetkého. Musí tam zaspievať hrdlička. Tam musí zaspievať. Aj hľadím všetko nové. O to všetko činie novým. Kto to povedal? Kto to povedal? Pán Ježiš. Pán Jezus to povedal. Aj hľadím všetko. O to činie všetko novým. Aké je to nádherné. Aké to je cudovné. Ako sú to blahoslavení tí bratia a sestry, ktorým hrdličky spievajú. Blahoslavení sú ti bratia a sestry, ktorým tie synagogice spievajú. Ich života. A posledný je holub. Špievajú do ich žiťa. A ostatní je s golom. Symbolom holuba je Duch Svätý. Golom je symbolom Ducha Svätého. Je symbolom tichosti. Golom je symbolom tichosti. Krotkosti. Krotkosti. Nevinnosti taký. Tak. A my musíme mať tu krotkosť, tú tichosť v našom charaktere. Tú nevinnosť i tú tichosť musíme mať v našom charaktere. Lebo ak my budeme krikľaví. Bo jeżeli będziemy krzykliwi. Nebudeme sa podobať na Pána Ježiša. Nie będziemy podobni do Pána Jezusa. Lebo Pán Ježiš, jeho hlasu nebolo počuť na ulici. Bo głosu Pána Jezusa nie było słychać na ulicach. On bol tichý a pokorný. I pokorný. Učte sa odo mňa. Učte sa ode mňa. Lebo som tichý a pokorný srdcom. Bo jestem cichy i pokornego srdca. A nájdete odpočinutie svojej duši. I znajdete odpočinek dla vašich duš. Učme sa tej pokore. Učme sa pokore. Učme sa dôverovať Bohu. Učme sa ufať Bohu. Učme sa nebyť svoj hlavy. Učme sa nebyť samovolným. Ako tá koza. Tak jak koza. A učme sa všetku svoju sexualitu podriadiť pod vládu a moc Božiu. I celú svoju sexuálnosť poddajme pod vládze i moc Boha. A keď prídu ťažkosti, a keď trudnosti prídu, a neprekonateľné situácie v našom situácie živote, situácie nedopokonania v našom živote, nepadajme do depresie, nevpadajme v depresie, ale nech spieva tam hrdlička. Ale nech tam zašpieva syna Gorlica. A nech povie, nech povie, Pán koná všetko nové. Oto Pán činí všetko novým. A buďte tichý a pokorný. Bądźcie cichy i pokorni. Ako náš Pán a náš majster. Jak náš Pán i mistrz. Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Kristus. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Tak vidíte, čo všetko ten Jonáš v tom svojom zlomení musel prežiť, aby mohol byť služobníkom Božím. A więc vidíte, co ten Jonáš wszystkiego musiał przeżyć w tym złamaniu, żeby mógł zostać sługą Bożym. A tak teraz będziemy się modlić. A teraz będziemy się modlić. Proszę, abyśmy powstali. Proszę, żebyśmy wszyscy powstali. Pomodlím sa a potom, ak niekto má vo svojom srdci túžbu zaďakovať za Boží odkaz, pomodlí sa potom, jeżeli ktoś má pragnienie v svojom srdcu, żeby podziękować Bogu za jego przesłanie. Tak môžete v krátkych modlitbách. Nech to v krátkych modlitbách. Z celého srdca ti ďakujeme. Ďakujeme tobe z celého srdca. Náš milovaný Pane Ježišu Kriste. Náš umilovaný Pane Jezu Kriste. Ďakujeme ti, že si nám predstavil svojho Otca. Ďakuje, že pokazávaš nám, predstavíš nám svojho Otca. Na všelijaký spôsob ho predstavovali proroci a Boží mužovia. Na rôzne spôsoby predstavovali go proroci i mužovia Boží. Ale ty, ktorý si v lone Otcovom. Ale ty, ktorý jesteš z lona Ojca. Tak ty si nám ho dokonale predstavil. Dokonale nám go predstavil. O, vďaka ti, že mnohé tajomstvá písma. Dziękuję, że wielkie tajemnice były ukryte aż do dzisiejszego dnia. Pisma były ukryte aż do dnia dzisiejszego. A zjawił si to niemowlęta tam. A ty to niemowlętom objawiłeś. Skrył si to przed mądrymi a opatrnymi tohoto sveta. Ukryłeś to przed mądrymi i wielkimi tego świata. A zjawił si to swoim dzieckom. I swoim dzieciom to objawiłeś. O, dziękuję ci, Panie Jezusie. Dzięki ci, Panie Jezu. Dziękuję ci, że to nie jest jakaś symbolika. Dziękuję, że to nie jest tylko jakaś symbolika. Ale że to ma głęboki wyznań. Ale že to má głębokie, bardzo głębokie znaczenie. Ďakujem ti za to, Panie Ježišu, že som to mohol poznať, že takto si ma viedol životom. Ďakujem, Pane Jezu, že mohol to poznať i že tak mne přes život. A ďakujem za každé zlomenie. Ďakujem za každé zlomanie. Za ktorým zaspievala hrdlička. Za ktorým zaspievala syna Gorlica. Halleluja. A má to význam. I to má sens. Aj keby... Navet kdyby... Čo sa dialo na tomto svete? Cokoľvek sa dialo na tom svete. Tvoje slovo víťazí. Tvoje slovo zvíťazí. Tvoje slovo je pravda. Tvoje slovo je s pravdou. A my chceme v tejto pravde žiť. I my v tej pravde chceme žiť. Oslav sa v našich životoch. Uvieľbí sa v našom žiťu. Amen. Amen.